11 kamili mpenzi msikilizaji hujambo na karibu moja kwa moja katika taarifa yetu ya habari ya John kabisa ya leo tarehe 29 wa Agosti 2023. Tuanze kwa habari kuu. Katibu tarafa anayetuhumiwa makosa makali husimamishwa kazi na sheria ya waziri wa mambo ya ndani kwa ombi la baraza la madiwani la tarafa husika. Katika taarifa hii ya habari utasomewa mengi zaidi katika sheria ya tarafa nchini Burundi. Baadhi ya wakimbizi wa ndani wanaosalia katika kata ya Sokarti tu katika mtaa wa Kinama, eneo lililotengwa na serikali kwa ajili ya majengo ya kisasa, hawako tayari kuhamia Maramvya walikopewa na serikali. Sababu ni katika taarifa hii ya habari. Katika taarifa hii ya habari daima tutakujuza kuhusu mwanzo wa soka kwa wanawake nchini Burundi. Jiunge nasi hadi tamati. Mimi ni Omer Ndwayo, Francois Akimana naongoza usukani wa mitambo. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Watu waliojenga kwenye eneo la Jalala mtaani Buterere katika jiji la Bujumbura watakatazwa kuendelea shughuli zao za ujenzi ili kukinga magonjwa kwa wakazi wa sehemu hiyo kunakotupwa takataka. Agizo la Dieudonne Dukundane, waziri wa miundombinu, mgeni rasmi katika baraza la seneti mjini Gitega leo Jumanne, anakumbusha kuwa sheria hairuhusu watu kujenga hovyo hovyo bila idhini ya nyadhifa husika. Baadhi ya wakimbizi wa ndani waliopewa makazi ya muda katika kata ya Sokarti mtaani Kinama wanasema kutokuwa tayari kuhamia mtaani Maramvya walikopewa na serikali viwanja vya kujenga. Miongoni mwa sababu wanazotaja ni pamoja na kutopewa pesa za ujenzi, na ufikapo katani humo unagundua kuwa watu wamejibomolea wenyewe kuanzia madirisha na milango na vijinyumba viwazi kama vile hakukuwahi kuishi watu. Tarehe ya mwisho ya wakimbizi hao wa ndani kuondoka maeneo hayo kunakokwenda kujengwa na serikali majengo ya kisasa ni hii Jumatano tarehe 30 Agosti, kama inavyosomeka kwenye tangazo lililotolewa na Wizara ya Miundombinu tarehe 7 Julai mwaka huu. Saguye Silvestre, aliyekuwa katibu wa kudumu wa tarafa ya Kayanza, ameteuliwa leo Jumanne ili kuiongoza kwa muda tarafa hiyo. Miradi inayotakiwa kuahishwa kwenye kalenda aliyoachiwa na Gilbert Nyandwi anayemrithi, kuna hitaji la madawati 1000 kwa ajili ya wanafunzi, ujenzi wa hospitali Maruli pamoja na ujenzi wa shule ya msingi ya Gitwa. Justine Komeza Dusabe, mshauri wa gavana husika na uchumi aliyesimamia shughuli za kukabidhiana madaraka kati ya viongozi hao wawili, amepongeza kiongozi mstaafu kwa kufaulu kuiendeleza tarafa hiyo ya Kayanza. Anamtaka mrithi wake kuendeleza operesheni kwa kasi hiyo hiyo. Gilbert Nyandwi alipata barua ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya kumpiga kalamu kwenye wadhifa wa uongozi wa tarafa Kayanza jana Jumatatu, na tuhuma ni dharau kwa nyadhifa za juu, ubadhirifu wa mali za tarafa pamoja na kushindwa kuhudumia vizuri raia aliyokuwa akiongoza. Waziri wa mambo ya ndani ana mamlaka ya kuweza kuchukua hatua ya kumsimamisha kazi katibu tarafa anayekiuka sheria. Katika tukio la ukiukwaji mkubwa sheria ya tarafa nchini Burundi, inaeleza kuwa baraza la madiwani huandaa kikao kisicho cha kawaida ili kuamua kufutwa kazi kwa kiongozi anayekabiliwa na mashtaka hatarishi. Wakati huo, ripoti inayohusiana na jambo hilo hutumwa kwa waziri, ambaye anatakiwa kutathmini ikiwa kwa makosa anayotuhumiwa kiongozi huyo kusimamishwa kazi ni halali au la. Katibu tarafa wanne walisimamishwa kazi mwezi huu wa Agosti. Miongoni mwa mapungufu ambayo anaweza kulaumiwa katibu tarafa, kuna kesi za ubadhirifu wa mali za tarafa. Clovis Nyonguru ametembelea ukurasa hadi ukurasa katika sheria ya tarafa nchini Burundi na kuchekecha zaidi. Umekuta nini, Clovis? Katika sheria hiyo ya tarafa nchini Burundi iliyoidhinishwa tarehe 19 Februari mwaka 2020, kipengele chake cha 19 kinaonyesha kuwa mkuu wa tarafa huondolewa madarakani wakati muhula wake unapoisha ama anapofariki. Pia muhula wake unaweza kuisha wakati anapopatikana na hatia ya kula rushwa, kutoweza kutekeleza ipasavyo wajibu wake, kuwa anatuhumiwa kosa lisilo la kawaida au ubadhirifu wa mali ya tarafa. Kifungu cha 21 kinasema kuwa wakati kiongozi wa tarafa anatuhumiwa makosa mazito, baraza la tarafa huomba kuendeshwa mkutano ili kutathmini namna anavyoweza kuondolewa madarakani kama inavyopatikana katika katiba ya Burundi. Kufutwa kazi kwa mkuu wa tarafa kutafika kunaidhinishwa na theluthi ya washiriki wa mkutano kama ilivyo katika kipengele cha 22. Kifungu cha 23 kinaeleza kuwa matokeo ya mkutano yanawakilishwa kwa gavana ili naye ayapeleke kwa waziri wa mambo ya ndani, naye waziri ahakikishe kuwa mkuu huyo wa tarafa anatuhumiwa makosa mazito ili ampige kalamu. Ikumbukwe kuwa wakuu watatu wa tarafa walifutwa kazi Jumatatu hii. Hao ni pamoja na mkuu wa tarafa Mukaza ndani ya munisipaa jiji la Bujumbura, mkuu wa tarafa Kayanza katika mkoa wa Kayanza, akiwemo na mkuu wa tarafa Busoni katika mkoa Kirundo. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Balabala kabisa, unatupata vyema kutoka mjini Bujumbura. Ni kwenye masafa ya FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Ukiwaingia Burundi, bonyeza wetatu nukta isanganiro nukta ORG. Taarifa hii ya habari inakujia mbashara. Nchi iliyo na wafungwa wengi huingia hasara kifedha, lakini pia na wafanyakazi ambao wangeiendeleza. Tamko la Prosper Bazombanza, makamu wa rais wa Burundi, leo Jumanne katika sherehe za siku ya mfungwa maarufu Nelson Mandela Day zilizofanyika kwenye gereza kuu la Rumonge. Kwa mjibu wa makamu huyo wa raisi, lazima kila mtu aheshimishe sheria ili taifa liepuke wingi wa wafungwa katika magereza. Upatikanaji wa njia za kujikimu kwa watu walioathiriwa na kuhama kwa lazima ni mojawapo mbinu ya masuluhisho endelevu kwa ajili ya kuwarudisha makwao. Kauli ya mratibu wa sekretarieti ya kanda ya shirika la Sustainable Solutions REDSS jana Jumatatu wakati wa maonyesho ya picha kuhusu mada hiyo. Tibor Van Dam anaamini kwamba masuala yanayohusiana na upatikanaji wa ardhi yanasalia kuwa changamoto za kukuza maisha ya watu hao waathiriwa wa kuhama makazi yao kwa lazima. Tumsikilize katika tafsiri ya Jean-Dodier Irakoze. Kufikia namna ya kukivi mahitaji ya kila siku ni muhimu sana, kwa sababu wakimbizi wanapata fursa ya kuishi kama wengine. Ni mojawapo ya sababu zinazofanya kuishi vizuri. Kwa mfano, kwa watu waliorejea nyumbani, kuna mazoea ya kuwasaidia wakitoka ukimbizini ambayo yachukuliwa kuwa suluhisho kamili. Tunaposema hayo ni kumaanisha kwamba kurejea ni kitu kimoja na kuishi kama wengine ni kitu kingine kinachochukua muda mrefu, hali ambayo ni ya maendeleo endelevu katika mazingira ya raia. Ni kumaanisha kuishi vizuri na raia waliobaki pamoja na kupokelewa kwenye mikoa ya kuzaliwa. Ni kumaanisha pia maendeleo ya kiuchumi yanayosaidia watu hao kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Ni hayo tunayopenda kusisitiza kupitia kazi hii kupitia picha. Tumependa kuonyesha kazi zinazoendeshwa na mashirika wanachama REZ katika sekta hiyo. Tuna kazi za kuendeleza uwezo, tuna kazi za kulipa pesa kuhusu kazi, kwa ujumla tuna kazi zozote zinazosaidia mtu kuishi kama kawaida baada ya kurejea nyumbani. Changamoto zinazokumba kazi hiyo ni pamoja na kukosekana kwa ardhi. Wanaorejea nyumbani Burundi sio lazima wapate tena ardhi walizoziacha. Na mbalabala kabisa katika michezo, ili kutamatisha taarifa yetu ya habari, mchezo wa mpira wa miguu kwa wanawake ulianzishwa nchini Burundi na mtu anayefahamika kwa jina la Rukundo Evariste mwaka wa 1990 kwenda mwaka wa 1991 baada ya mafunzo aliyofanya nchini Uswisi. Aliporudi kutoka kwenye mafunzo hayo alianzisha klabu ya Etoile FC, yani Nyota Football Club, iliyokuwa ikichezea katani Kinama. Mchezo huo ulifanya maendeleo yasiyo ya kawaida hadi ligi kuanzishwa kitaifa tarehe 8 Septemba mwaka wa 2000. Ligi hilo la mchezo wa kandanda kwa wanawake lilikuwa likijumuisha timu sita zote kwa ujumla kutoka Bujumbura mjini. Wakati huu ligi hilo la soka kwa wanawake linajumuisha timu kumi. Baadhi ya timu hizo zinatoka nchini kati. Jean-Marie Vianney ngenda kumana na ripoti zaidi. Michuano ya soka ya wanawake ilizinduliwa rasmi nchini Burundi mnamo mwaka 1990-1991 na Rukundo Evariste, raia wa asili ya Burundi, katika mafunzo aliyoendesha nchini Uswisi. Mwanafunzi mwenzie waliokuwa akisoma pamoja alimwaika kushuhudia michuano ya wanawake kwenye uwanja, na ndipo alipokuwa na motisha ya kuanzisha michuano hiyo ya wasichana nchini Burundi. Aliporejea nchini Burundi ndipo alipoanzisha timu inayotambulika Etoile FC, na hapo ilikuwa ni mtani Kinama kwenye shule la sekondari linalotambulika Lycée Sainte Famille Kinama. Rukundo Evariste anafahamisha kwamba mwanzo wa kuanzisha michuano hiyo ilikuwa mgumu kutokana na mila na desturi za Warundi ambao walikuwa hawazoei kuona watoto wenye jinsia ya kike wakicheza michuano ya soka, na baadaye ndipo alipojielekeza kwa wazazi wao kuwaeleza umuhimu na manufaa ya kucheza michuano ya soka. Mashindano ya daraja la kwanza katika michuano hiyo ya soka kwa wanawake yalizinduliwa rasmi mnamo tarehe 6 Septemba mwaka 2000 na aliyekuwa kiongoza kamati husika na kuandaa michuano ya wanawake nyakati hizo ambaye ni Ferdinand Bacanamo. Timu sita zinazotoka jijini hapa Bujumbura ikiwa ni Etoile FC, Ishaka FC, Imboneza FC, Petroalme, La Colombe FC pamoja na Lyon FC ndizo ambazo zilizoshiriki kinyang'anyio cha kwanza cha michuano hiyo ya daraja la kwanza. Kwa sasa mashindano haya ya daraja la kwanza yana idadi ya timu kumi. Miongoni mwa timu hizo kuna ine ambazo zinatoka mikoani ambazo ni timu ya Fufira PF kutoka mkoani Ngozi, Bonavenir kutoka mkoani Muyinga, Intwari Kazi kutoka mkoani Bubanza pamoja na Lyon FC inayotokea tarafa la Gihanga mkoani Bubanza. Timu ya Buja Queens ndiyo ambayo ilitawazwa ubingwa wa mashindano ya daraja ya kwanza kwa wanawake musimu wa 2022 kuelekea 2023 baada ya kuikwamisha katika mchuano wa final. Timu ya Bonavenir kwa magoli maine kwa nunge katika mtanange uliolindima kwenye uwanja Umucho unaopatikana mkoani Muyinga. Timu ya taifa ya wanawake ilishiriki michuano ya kwanza ya ngazi ya kimataifa mwaka 2016 katika michuano ya kombe la Afrika iliyotimua vumbi nchini Morocco, na hakika timu hiyo ilikuwa kwenye kundi C na ikufanikiwa kufunga mchuano wote. Kwa sasa kuna wachezaji wenye asili ya Burundi wanaoshiriki katika ligi za kimataifa taifa, mfano ni Asha Jafari na Bukuru Joel wanaocheza katika timu ya Simba nchini Tanzania, na Aniela Wimana na mchezaji Sandrine Nionhuru anayecheza katika mashindano ya daraja ya kwanza nchini Misri katika timu ya Tahmin. Jean-Marie Vianney ngenda kumana. Saa 11 na robo katika Afrika ya Kati, sawa na saa 12 na robo katika Afrika Mashariki. Mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari ya John hii. Shukrani zangu za dhati ni kwa wewe mpenzi msikilizaji na kwa François Akimana ambaye ametuunganisha kimitambo. Tukutane.